Men vraagt mij, waarom ben je niet meer op televisie? Nou, onder andere hierom, en dat houdt meteen verband met het thema van vandaag, waar ik me verder niet aan zal houden. Dit is een meneer uit Waalwijk die mij op 2 oktober 2009 een mailtje stuurde. Hij heet Harmen Brandenhorst. Klootzak. Hoezo RKC Eredivisie onwaardig? Nee, dat Sparta van jou doet het lekker. Hoop dat die misselijke kop van jou snel van de televisie verdwijnt, want je bent niet uit te staan. En niet alleen de opmerkingen over RKC, maar dat geschreeuw en popiopie gedoe van je. En die homotrekjes ben ik meer dan zat. Je vriend Hugo? Ik doe niet aan interactie. Over een paar weken zijn we Sparta voorbij. En anders sla ik die rotkop een keer van je romp af. Ook WK 98. Ik moet naar een persconferentie van het Nederlands elftal. Dat is echt verschrikkelijk om te doen. Voetballers zijn onuitstaanbaar. En ik ben zo blij dat ik gestopt ben met sportjournalistiek. Masturbatie. Nico Haasbroek verstoutte zich in 1974 om aan Johan Cruijff te vragen of hij tijdens het WK aan zelfbevrediging deed. Cruijff liep boos weg. Het is een doodnormale vrag die voor sommigen loodzwaar weegt. En ik begrijp dat taboe wel, masturbatie is een feest, maar je viert het in je eentje. Gisteren op de persconferentie, ik heb een thema, masturbatie, zijn de tijden veranderd? Aan wie van de spelers van Nederlands elftal zal ik de Nico Haasbroek-vraag eens stellen? Dennis Bergkamp? Het is druk aan zijn tafeltje. Van de Sar? Die komt met zijn vraag niet weg. Dr. Kessel? Toch ook 4 weken van huis? Toch ook een mens en bovendien als medicus misschien bereid om er een wetenschappelijke draai aan te geven? De bondscoach, Guus Hiddink. Niet in de stemming. Kijk zo streng. De tijd verstrijkt in het vieste hotel in Monaco. Denken ze tijdens het masturberen aan hun eigen vrouw? Wat mij betreft het toppunt van liefde natuurlijk. En hoe lossen spelers het op die met z'n tweeën op 1 kamer liggen? Verzint Overmars een smoesje. Zeg je tegen Jaap Stam, Jaap, kijk juist bij de receptie of die fax van Rob Jansen er al is. Ik loop zo te dralen dat de persconferentie plots voorbij is. En onderweg naar mijn hotel denk ik, ach, is het wel een thema. De nood is niet hoog. Elke 4 dagen zien de spelers hun vrouwen. Maar is dat wel goed, trouwens? Vrouwen op het WK. Wijlen Beb van Klaveren, bokser, legendarische bokser uit Rotterdam, vertelde me in de klapdeur aan de Vlietlaan in Rotterdam dat hij zich voor een bokspartij 30 dagen onthield van seks. Geen wijf, he? Pleurt op, maar ook niet rukken, krijg je slappe benen van. En misschien is voetbal geen boksen, maar Van Klaveren is met die gulden regel wel Olympisch kampioen geworden. Dan tenslotte een verhaaltje dat heet Het syndroom van Gilles de La Tourette valt om den drommel niet mee. Hé Aad, met je vieze smerige acne kop. Hé de mos, tyfus tering uitvreter. Sparta binnen 6 weken laten degraderen en ons godverdomme ook nog van 100.000 euro beroven. We wachten op het kasteel al een jaar lang op je excuses. Vuile, vieze, gore kankerleien.